ังกันแน่ฟังกันแน่ฟังกันแน่ฟังกันแน ่อุ้ยเอาละเราต่างได้ยินเสียงประกาศของกษัตริย์กันแล้วว่าให้ไปรวมกันในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาเทศกาลนี้เป็นอะไรกันแน่เราจะไปดีไหม แน่นอนเราจะไปกันทั้งครอบครัวเลยเพื่อสรรเสริญพระเจ้าพระราชาเฮเซคียากษัตริย์องค์ใหม่ของเราจะนำชนชาติกลับไปหาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราพระราชาองค์นี้นะมีอะไรที่ต่างไปจากพระบิดาของพระองค ์ฉันยังข้องใจเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาเนี่ยเกี่ยวกับเทศกาลเนี้ยฉันทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่ามันเคยมีมานานแล้วนะ ความจริงเทศกาลนี้ก็ถือปฏิบัติกันในวันที่14ของเดือนแรกแต่ว่าปีนี้น่ะนะเราไม่มีเวลาพอเตรียมงานเทศกาลนี่ในเดือนแรกของเดือนเราจึงจะเลื่อนไปจัดในวันที่14ของเดือนที่2แทนไง อ๋อเหรอนี่แล้วช่วยอธิบายได้ไหมว่าการฉลองเทศกาลปัสกาคืออะไร อาหารเย็นของเทศกาลนี่ก็เริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองที่รู้จักกันว่าเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเวลา1สัปดาห์นี้เราจะกินแต่ขนมปังที่ไม่ใส่เชื้อและ ปุโรหิตคนจากเผ่าเลวีและพระราชาเฮเซคียาทุกคนต่างมีความชื่นชมยินดีในการประชุมครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มสำหรับงานเทศกาลปัสกาในช่วงก่อนที่จะสิ้นสุดงานเทศกาลทุกคนต่างร้องขอให้จัดงานต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ในสัปดาห์ต่อมาจะเป็นการสรรเสริญการร้องเพลงการอธิษฐานสอนพระบัญญัติของพระเจ้าและการอ่านพระคัมภีร์ทำตามวิธีการเริ่มฟื้นฟูจิตใจใหม่ทุกคนจะร่วมกันทำลายรูปเคารพและท่านบูชาพระเทียมเทศทั่วประเทศ ท่านราชเลขาช่วยเขียนประกาศเตือนคนของเราในการสนับสนุนการนมัสการในโบสถ์สนับสนุนปุโรหิตและคนเผ่าเลวีด้วยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมในการถวายทรัพย์สินเงินทองจำนวน10ชักหนึ่งและเงินถวาย พยาคาฟาบาท หลังจากนั้นไม่นานในกรุงเยรูซาเล็มมีการถวายทรัพย์สิ่งของจำนวน10ชักหนึ่งพืชผลแรกของปีทั้งเมล็ดข้าวต่างๆน้ำองุ่นน้ำผึ้งน้ำมันและพืชผลต่างๆจากสวนเริ่มเพิ่มขึ้นจนกองเป็นภูเขา ท่านมหาปุโรหิตอาสริยานี่กองอะไรหรือ พระอาญามิพลกล่าวหลังจากที่ฝ่าพระบาทสนับสนุนให้มีการถวายทรัพย์10ชักหนึ่งและการถวายต่างๆก็มีพืชผลหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆจนใช้ไม่หมดส่วนที่เหลือเมื่อไม่มีที่เก็บเพียงพอจึงกองเต็มไปหมดเช่นนี้พยาค่ะ ดีมากข้าจะสั่งสร้างที่เก็บเพื่อใช้เก็บส่วนที่เหลือนี่ข้ารู้ว่าเมื่อคนเรามีความศรัทธาในการถวายสิบชักหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมให้เขามีมากขึ้น จริงทีเดียวพยาค่ะพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ผลไพร่ของพระองค์อย่างล้นหลามในปีนี้พยาค่ะ ในระยะเวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นกษัตริย์เฮเซคียาทรงมีความสำราญกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแต่ในอาณาจักรทางเหนือของอิสราเอลกลับไม่เป็นเช่นนี้ในปีที่4ของการปกครองของกษัตริย์เฮเซคียาเชลมาเนเซอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียต่อสู้กับกรุงซามาเรียหลังจากการปิดล้อมมา3ปีจึงเข้ายึดครองเมืองได้จากนั้นได้เนรเทศกษัตริย์แห่งอิสราเอลและข้าทาสบริวารของพระองค์ไปยังอัสซีเรียจุดจบของประเทศอิสราเอลคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าปีที่14แห่งการปกครองของกษัตริย์เฮเซคียาชาลมาเนเสอร์แห่งอัสซีเรียก็เข้ารุกรานดินแดนยูดาห์และกระจายกำลังปิดล้อมเมืองหน้าด่านหลายแห่งกษัตริย์เฮเซคียาเสนอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กษัตริย์ชาลมาเนเสอร์ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการทำสงครามและขอให้พระองค์ถอนกำลังออกไปเสีย ขอพระราชาเฮเซคียาทรงพระเจริญข้าพระองค์ได้นำคำตอบ จากกษัตริย์มาถวายพระเยาค่ะ เขาว่ายังไงบ้างล่ะ เขาต้องการเงิน300ตะลันกับทองคำ30ตะลันเดี๋ยวนี้พระเยาค่ะ ถ้าตกลงตามนี้แล้วเขาจะถอนกำลังออกจริงเหรอ เฉพาะครั้งนี้เท่านั้นพระเยาค่ะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์โหดร้ายและก็โลภมากสำหรับคนอย่างนี้สันติสุขเป็นเพียงเรื่องทั่วคราวเท่านั้นพระเยาค่ะ ดังนั้นกษัตริย์เฮเซคียาจึงยกเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในวิหารและเงินในท้องพระคลังให้กษัตริย์อัสซีเรียรวมถึงทองที่ใช้หุ้มประตูและเสาพระวิหารของพระเจ้าให้แก่กษัตริย์ของอัสซีเรีย ข่าวร้ายพระเยาค่ะฟาบาท ข่าวร้ายอะไรเหรอเอลียาคิมกษัตริย์เชนาเคริปของเอสซีเรียกลับมารุกรานประเทศของเราอีกแล้วเหรอ พระองค์ทรงคาดการไว้ถูกแล้วพะยะค่ะตอนนี้กษัตริย์เซนาเคอริปได้วางกำลังล้อมเมืองลาคิสเมืองหัวด่านหน้าทางตอนใต้และวางแผนจะเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มอีกด้วยพะยะค่ะ เอลียาคิมนำคำสั่งของเราไปจงสั่งให้เมืองนั้นปิดประตูเมืองเสียอย่าให้คนแปลกหน้าคนไหนเล็ดลอดเข้ามาได ้ค่ะพระองค์จะทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้พะยะค่ะถวายบังคมไปอ่ะค่ะกษัตริย์แห่งเซนาเคริปได้ส่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้ามาเจรจากับฝ่าบาทพะยะค่ะ ผู้บัญชาการคนนั้นอยู่ไหนอ่ะ อยู่ข้างนอกกำแพงเมืองใกล้ๆกับสระน้ำพะยะค่ะ ทำไมเขาจะต้องออกไปเจรจากับนายทหารของเขาที่นั่นด้วยเอเลียคิมเจ้าจงพาท่านราชเลขาเชฟนาและเจ้าหน้าที่งานบันทึกโยอาออกไปดูแล้วถามซิว่าเขาต้องการอะไร เหล่าทันราบของกษัตริย์เซนาเคริปเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อย จงไปบอกแก่กษัตริย์เฮเซคียาว่านี่คือคำพูดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอัสซีเรียพวกท่านเชื่อและวางใจในสิ่งใดถ้าเป็นอำนาจทหารเห็นจะหวังไม่ได้ซะแล้วถ้าหวังพึ่งกำลังของประเทศอียิปต์ก็เหมือนหวังพึ่งไม้เท้าต้นอ้อที่เดาะแล้วเท่านั้นถ้าเฮเซคียาพูดถึงการพึ่งพาพระเจ้าของเจ้าจงอย่าฟังไปนั้นขาดเพราะพระเจ้าเองยังสั่งให้เราทำลายเมืองนี้ซะ ได้โปรดเถิดท่านพูดกับเราด้วยภาษาอาราเมกที่เราเข้าใจดีจะได้ไหมขออย่าพูดภาษาฮีบรูเพราะคนที่อยู่บนกำแพงจะได้ยิน อย่าคิดว่ากษัตริย์ของเราต้องการแค่ให้กษัตริย์และพลเมืองทุกคนของท่านได้ยินที่ข้าพูดเท่านั้นกษัตริย์ของเราต้องการทุกคนที่อยู่บนกำแพงได้ยินด้วยเพื่อพวกนี้จะได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวเอาละทุกคนจงฟังถ้อยคำของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอัสซีเรียอย่าให้กษัตริย์เฮเซคียาหลอกพวกเจ้าได้เขาไม่สามารถช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของข้าได้อย่าปล่อยให้เฮเซคียาชักชวนให้พวกเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าของเจ้าจะช่วยบ้านเมืองของเจ้าหลุดพ้นจากการถูกยึดครองได้ก็เหมือนกับพระเจ้าของทุกเมืองที่ข้าเคยยึดครองมาแล้วนั่นแหละไม่สามารถช่วยใครให้รอดจากมือข้าไปได้เลยหรือพวกเจ้าคิดว่าพระเจ้าของพวกเจ้าสามารถช่วยได้จงยอมจำนนและออกมาหาข้าแล้วเลือกมีชีวิตรอดดีกว่า คนของกษัตริย์เฮเซคียาไม่ตอบกลับเลยแม้แต่คำเดียวแต่ว่าพวกเขากลับไปหากษัตริย์เฮเซคียาด้วยเสื้อผ้าที่ฉีกขาดหลังจากกษัตริย์เฮเซคียารับฟังรายงานแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าของตนเองออกฉลองพระองค์ด้วยผ้าป่านแทนและเดินเข้าไปภายในพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ได้ส่งคนของพระองค์ซึ่งนุ่งผ้าป่านแห่งความทุกโศกเศร้าเช่นกันให้ไปรายงานทุกอย่างแก่อิสยาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ท่านอิสยาครับกษัตริย์เฮเซคียาต้องการอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อสำหรับความรอดอันน้อยนิดที่มีอยู่เพื่อพระองค์จะทรงตำหนิกษัตริย์แห่งอัสซีเรียที่บังอาจมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ พระเจ้ากล่าวว่าจงอย่ากลัวต่อคำสบประมาทของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียเลยเขาจะได้รับคำรายงานและเขาก็จะกลับไปยังประเทศของเขาเองเราจะปราบเขาด้วยดาบ หลังจากนั้นไม่นานกษัตริย์เซนาเคริปได้ข่าวว่า มีกษัตริย์จากเมืองอื่นกำลังจะเข้าโจมตีพระองค์จึงรีบถอนกำลังออกจากการปิดล้อมเมืองลาชิชและได้ค้นส่งสารไปให้แก่กษัตริย์เฮเซคียาในจดหมายได้กล่าวแก่กษัตริย์เฮเซคียาว่าอย่าคิดว่าพระเจ้าของท่านจะดีกว่าพระในเมืองอื่นหลายเมืองที่ถูกเขายึดมาแล้วเมื่ออ่านจบแล้วกษัตริย์เฮเซคียาได้นำจดหมายเข้าไปในวิหารฉีกออกเป็นชิ้นๆทิ้งเสีย โอ้พระองค์เจ้าข้าเป็นความจริงที่ว่ากษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้นำความหายนะมาสู่เมืองเหล่านี้แล้วเผาพระของเมืองเหล่านั้นที่แกะสลักด้วยมือของพวกเขาเหมือนดังไม้และก้อนหินข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยเหล่าข้าให้พ้นจากเงื้อมือของเขาด้วยเถิดเพื่อว่าทั่วทั้งแผ่นดินจะได้รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพียงผู้เดียว ผู้เผยพระวจนะอิสยาได้ส่งข่าวไปยังกษัตริย์เฮเซคียาว่าพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานนี้เพราะคืนนั้นพระเจ้าได้ทรงทูตสวรรค์ไปฆ่าทหารของกษัตริย์เซนนาเคริปตายไป 185,000 คนกษัตริย์เซนนาเคริปจึงถอนกำลังกลับไปยังเมืองนีนาเวประเทศอัสซีเรียต่อมาพระองค์ก็ต้องตายด้วยดาบจากน้ำมือของพระโอรสของพระองค์เอง